Jo, człowieku, to warszawski deszcz. Numer raz i TDF. Ej, ty, nieważne jaką masz pod maską blachę. Twoje miasto żyje rapem, sprawdź to. Tutaj u nas jest wszędzie rap. Tu jest hip-hop, kultura, WWA. To WWA, witam mnie co dnia. Dzień dobry, czuję moc, zakładam sztormiak. Wybijam w miasto, które nigdy nie śpi. Tu tętnią nasze serca do każdej pętli. Ty, dzieciaki grają rap na głośnym, bo od lat jest rap i na rapie wyrośli. Popatrz, gdzieśmy doszli z tym rapem, bracie. Rap gra w głośnik, miasto to nie w rapie. To kamuflaż, a ty ziom, patrz komu ufasz. Znów rap puszczam w miasto i mam go na ustach. Wciąż pluję i ulice toną w mych bluzgach. To WWA, kurwa, czujesz nasz gustek? Moje miasto w muzyce rap, to nie twoje miasto w muzyce rap, to nie nasze miasto w muzyce rap, to nie bo każde miasto w muzyce rap, to nie kiedy rap nam kiedyś wybuchał w głowy, to był 100% rapowy Czernobyl. Potem spadł deszcz, zaczęła się powódź. Deszcz spada tu znowu, w imię hip-hopu. Firmuję się odznaką z chmurką. Do starszych odnoszę się z szacunkiem ukłon. Warszawski rap składam hołd podwórką, bo stąd wyszedł i towarzyszył naszym buntom. Ufery pompują rap w tylne klapy. I nieważne jak rezonują tobie blachy. Nieważne jakie masz litery tablic, to ufery pompują tutaj rap i obiadlic. Odpalam swoje 2,5 litra. Ruszam powoli, to moje miasto i moja ulica. Tu sami swoi rapem pochłonięci. Stolica deszczu, w której ta muzyka w beton bębni. Nieważne czy jesteś tam czy tu, bo i tu i tam rap płynie z fur, płynie z bloków, boisk, miejscówek, klatek. To miasto mocno stoi rapem. Te bloki grają na własnym zasilaniu. Już od młodej foki znamy się na przesłaniu. Jest toki w porządku i nie tracę nadziei. To z rozsądku i przyświecającej idei. To już się zaczęło, miasto to nie w rapie, to nie koniec. Postaw stereo na parapet, podkręć bas. Daj wolum na max, dokładnie tak. Oknem pompuj rap. To Big City, może nie jak New York w USA, ale mamy ten polot i bite od Tydeusza. Co miasto nas zmusza i zachęca, to jest hip-hop płynący prosto z serca. Moje